第四段 Dalet Kamti baboker va etse la sade va re Kamti baboker ve yatsati la sade ve raiti Akum baboker ve yatsati la sade ve raiti Akum baboker ve etse la sade ve re